Għanna ħabt tal-Maltin, li bħal mangetzu fil-garaxxijiet, l-affarijiet li ma nixtiequx ninferdu minnhom, naħżnu f'moħħna tifkeriet li jissenslu minn sena għall-oħra. Fit-tfuliti, kelli xarajn partikulari li kienu jagħtuni gost, u dan għax bħal tfal oħra, kont noxa naqla r-rigali. Dawn kienu Mejju, xar twelidi, u Diċembru, għax jasal il-miliet. Il-maġġoranza tal-familji sa snin 60 kienu għadhom relattivament neqsin mill-flus, u terġa kienu jkunu monija b'numru ta' tfal jiġru fid-djar. Għalhekk, għajla kienu jirċievu rigali bħal tal-lum, l-aktar li konna naslu kien xi ġugarell jaħdem bil-batteriji. Sal-1963, meta kelli 12-il sena, fid-dar konna ninsabu missieri u ommi u sittuliet. Bil-paga ta' 7 liri fil-ġimgħa, missieri u ommi rridu jaraw kif qanqxu. Kien żmien relattivament ta' faqar. La radio, la televiżjoni u wis aktar xi computer. Iżda l-barka tal-la kienet tinfirex fit-totalità tagħha fuqna l-koll. Terġa, ma kellna ebda għajnuna mill-gvern lanqas Children's Allowance. Tgħix minn jum għall-ieħor b'dak biss li jaqla l-missier. U waqt li feluq sinienna, ommi kienet iddawrilna kejk bil-passolina u s-sultana fl-għanda tal-konserva biex noħduh l-iskola, fil-miliet ma konna nistennew xejn. Iżda sapienza divina dejjem kienet taħseb? Hu ommi, it-zi William jew Willy kif kienu jsejħulu, kien jaħdem ma' servizz Ingliżi f'xogħol ta' inġinerija. Kien għadu ġuvni li kull ma jaraw għajnejh jagħmlu ħidejh. Barra minn hekk kellu paga tajba u kien jaf jibżgħal flus. Dakinhar tal-miliet, aħna l-aħwa, konna nintasbu fil-kamra ta' barra is-salott sa mid-disa ta' filgħodu, għax konna nafu li kull sena kien jiġi jżurna u jġibilna xi rigal. Ar-rigali kien l-uniku Father Christmas. X'in jasal? Araħ ferħan b'kaxxa tal-kartuni mdaqsa b'siġġu garelli, tnejn pareċ, wieħed kien ikun għalhija Pawlu, il-kbir u għalija. Tnejn l-istess, għalhija Italo u Mario. U tnejn oħra pareċ għaż-żgħar ta' dak iż-żmien, Romolo u Marco. Aħna, bla sabar, inqattaw il-karti koloriti li jaħbu l-ġugarelli u nixħtuhom fl-art. Imbagħad niġru sal-kamra ta' ġewwa nagħnqu u nirrepetu l-grazzi għal kemm il-darba li tziju, għar-rigali li ġabilna. Waqt li hu ikun minsub mal-mejda flimkien ma' ommi u missieri iniżlu grok tal-okkażjoni. Fajnejn il-ġenituri kont naqra wkoll il-gratitudni għall-lotijiet li huma nfushom qatt ma setgħu joffrulna. Xi żminijiet, x'memorji indelibbli, u xi ġiliet ta' tfal kien ikollna jekk xi ħadd minħu tagħna joħdilna u jilgħab bil-ġugarell tagħna. Xahar wara xahar, Diċembru wara Diċembru, miliet wara miliet, sena wara sena. Għaddew sitt snin li fihom stennejna r-rigali, b'kull sena rigal aqwa minn ta' qablu. Sa dan it-tant il-familja baqgħet tiżed u tlajna l-tmien aħwa bżieda ta' rigali għal Martes u Claudio. Iżda kif jgħidu, kull bidu fih it-tmiem. It-tzi Willy kien daħal arus, iżewweġ u wara ftit snin kellhom 3 tfal. Iżda xorta kien jiftakar fina kull miliet, sa ma f'daqqa waħda faqqetlu bomba li rriditlu l-ħajtu. Kienet is-sena 1963, meta bħal sajjetta fil-bnazzi safa bla xogħol, kawża tar-rundown tas-servizz Ingliżi. Ħadet għand bi kbira li x-xokk mardu. Minn dik is-sena l-istennija tagħna sfumat fix-xejn. Kif qed jien kelli 12-il sena. Id-dispjaċini għat-telf tar-rigali. Iżda d-dispjaċini aktar għal tzijuwi, għal martu u wliedu li waqgħu fuq għajnuna miżera għall-aħħar. Xtaqt ngħinu. Iżda kont għadni fl-ewwel sena tas-sekondarja. Lill-missieri u ommi żidulhom 5 sulit oħra, Alessandra, Natalino, Taddeo, Svetlana u Omar, u bekk lanqas setgħu jkunu ta' għajnuna. madan kollu, pal ma għamel maġob, għalla pruvaħ u baqa jisostniħ sal-axħar. Illum, li ħallina, għadni niftakar fih fit-talb tiegħi. Unaddu issa l-ftit mużika. Kantant magħruf sew Karkaris u li għandu repertorju vast ta' għanijiet Maltin u David Azzopardi. Illum qiegħed magħna wkoll u ser ikantalna kompożizzjoni tiegħu magħrufa sew magħna l-kol li ġib l-isem ta' Miliet Tfulieti.